cu meteo acum. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 1 și 9 grade în regiunile sudice, mai ales la sfârșitul zilei. Izolat vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va sufla mai tare în estul și sudul țării și pe crestele montane. Vreme mohorâtă azi în capitală, trecător vor fi condiții de ploaie, iar maxima nu va depăși 6-7 grade. Jurnalul de dimineață Europa FM. Discurs la jumătatea mandatului susținut de președintele american Donald Trump în fața Congresului, zidul de la granița cu Mexicul, criza din Venezuela și relațiile cu regimul de la Fenian s-au aflat printre temele abordate de liderul de la Casa Albă. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. În țară, dosar penal pentru falsul chirurg italian care a operat în România fără drept și fără cunoștințe medicale în mai multe clinici private. Falsul chirurg nu avea dreptul de liberă practică de la Colegiul Medicilor, însă obținuse parafa de medic de la Direcția de Sănătate Publică. Și continuă discuțiile în coaliția de guvernare pe marginea proiectului de buget pentru 2019. Astăzi sunt invitați reprezentanții ai Ministerului Transporturilor și ai Asociației Municipiilor. Bucureștenii o vor duce mai rău în perioada următoare, dacă guvernul nu revine asupra acestei decizii de a amputa cu 25% bugetul. Europa FM, este ora 7. Ioana Băstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. De la tribuna Congresului American, președintele Donald Trump a susținut orele trecute discursul de la mijlocul mandatului prezidențial. Liderul de la Casa Albă și-a apărat proiectul zidului pe care îl vrea ridicat la granița cu Mexicul în calea migranților. Construcția, o promisiune electorală a Republicanului, nu a obținut finanțare din cauza refuzului opoziției democrate, care îl consideră un proiect rușinos care contravine spiritului liber american. Criza din Venezuela, unde Statele Unite îl susțin pe opozantul Juan Guaido, și disputa comercială cu China au fost de asemenea teme în discursul susținut de Donald Trump. We must reject the politics of revenge. În primele cuvinte adresate Congresului în al doilea discurs privind starea Uniunii, președintele american Donald Trump a lansat un apel pentru unitate, cooperare, compromis și l-a cerut americanilor să respingă politica de răzbunare. După ce a prezentat pe larg succesele economice ale Statelor Unite, Donald Trump a criticat anchetele partizane ridicole, pe care le-a catalogat drept un obstacol. Or ridiculous partisan investigation. A fost o referire la ancheta privind amestecul Rusiei în campania electorală. Migrația a fost un subiect important în discursul președintelui american la jumătatea mandatului prezidențial. Donald Trump a implorat Congresul să acționeze în domeniul securității frontierei din dragoste și devotament pentru Statele Unite și americani și a pledat cu patos pentru construirea zidului la frontiera Statelor Unite cu Mexicul. But the proper wall never got built. I will get it built. Donald Trump a amintit în timpul discursului și de suspendarea tratatului forțelor nucleare intermediare. Președintele american a propus o renegociere a tratatului, eventual și cu alte state. Însă dacă acest lucru nu este posibil, atunci Statele Unite vor dezvolta sisteme de rachete superioare tuturor țărilor. Și oficial, Donald Trump se va întâlni din nou cu liderul nord-corean Kim Jong-un la sfârșitul lunii februarie, a doua sa întrevedere cu liderul de la Fenian. Președintele american s-a declarat solidar și cu poporul din Venezuela, țară din America de Sud care se zbate în criză politică și economică. Donald Trump a criticat regimul condus de Nicolas Maduro și a dat asigurări că țara sa nu va susține niciodată socialismul. Mihai Bucureșteanu, mulțumim. Papa Francisc s-a declarat deschis ideii de a media criza politică din Venezuela, însă numai dacă îi se solicită acest lucru de către ambele părți. Nicolas Maduro i-a scris suveranului pontif, invitându-l să medieze dialogul dintre el și opoziție. Președintele Parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, pe care America, mai multe națiuni europene și puteri sud-americane l-au recunoscut drept președinte interimar, a refuzat negocierile cu Maduro, cerându-i să renunțe la putere. Francisc este primul papă care provine din America Latină, adjunctul său a fost ambasador al Vaticanului la Caracas. În Franța, Adunarea Națională a adoptat un proiect de lege controversat care urmărește limitarea protestelor violente, ca răspuns la demonstrațiile antiguvernamentale de 3 luni ale mișcării Vestele Galbene. Aflăm detalii de la Ioana Dumitrescu. Legea le interzice protestatarilor să-și acopere fețele, oferă poliției puteri mai mari pentru a extrage pe protestatarii potențial turbulenți din demonstrații, iar autorităților locale dreptul de a interzice participarea la manifestații unor protestatari cu titlu individual. Proiectul de lege va fi discutat și de Camera Superioară, însă Adunarea Națională are ultimul cuvânt. Proiectul de lege se va întoarce la Senat începând cu 12 martie pentru o a doua lectură, iar guvernul vrea o adoptare definitivă rapidă. În ziua adoptării legii pentru limitarea protestelor violente, 10.000 de sindicaliști și veste galbene au manifestat în toată Franța. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Dosar penal pentru falsul chirurg italian care a operat în România fără drept și fără cunoștințe medicale. Plângerea penală a fost depusă de Colegiul Medicilor. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că instituția pe care o conduce nu a echivalat diploma falsului chirurg plastician. Cu toate acestea, bărbatul obținuse parafă de la Direcția de Sănătate Publică. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce în luna decembrie el a operat pentru prima dată la Spitalul Monța. Atunci au apărut suspiciuni și a fost anunțat Colegiul Medicilor. Falsul medic mai este anchetat și într-un dosar de înșelăciune, însă acum nu se mai află în țară, ne explică Ana Stanciu. Jurnaliștii de la Libertate au dezvăluit că timp de un an Matteo Politi a lucrat la clinici din București și a operat zeci de pacienți sub un nume fals, Matthew Mode, și fără să aibă studii în medicină. Falsul chirurg nu avea drepturile de liberă practică de la Colegiul Medicilor, însă obținuse parafa de medic de la Direcția de Sănătate Publică. Colegiul Medicilor București a făcut plângere la parchetul general, care a deschis un dosar penal. Totodată, Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă internă ca să afle cum a fost eliberată parafa instituției. Funcționarul care s-a ocupat de dosar a fost mutat disciplinar. Separat, italianul ar fi mințit că deține o clinică și s-ar fi oferit să închirieze un spațiu din incinta ei. Reclamanții spun că au rămas fără banii depuși drept garanție și în acest caz există o anchetă în curs. Între timp, falsul chirurg a plecat din țară. Deocamdată, niciun pacient din România nu a depus plângere pe numele său. Peste 3 ore atât a durat încă o ședință a Coaliției de Guvernare pe marginea proiectului de buget pentru 2019. Discuțiile continuă și astăzi, când au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Asociației Municipiilor. Săptămâna trecută, primarii marilor orașe au respins categoric propunerile de a prelua integral unele categorii de cheltuieli descentralizate și au cerut ca executivul să plătească integral de la bugetul de stat cheltuielile privind sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități, așa cum scrie în programul de guvernare. Primarul Capitalei, Gabriela Firea. Bucureștenii o vor duce mai rău în perioada următoare dacă guvernul nu revine asupra acestei decizii de a amputa cu 25% bugetul primăriei capitalei. Este primul guvern din istoria post-decembristă care taie o sumă atât de mare, semnificativă, de la bucureșteni. Maria Mădălina Turza, președintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, acuză guvernul că încalcă legea, lăsând în seama autorităților locale plata pentru persoanele cu dizabilități. Prin această măsură fără precedent, ei încalcă legea pentru că bugetele destinate asistenței sociale trebuie, conform legii 448, să fie alocate de la bugetul central. Ei încalcă un principiu al planului de guvernare, cel al solidarității și al faptului că și-au asumat să păstreze aceste cheltuieli la nivel central, pentru că autoritățile locale oricum nu dau părinților banii, sunt întârzieri majore, procese pe rol pentru părinți care nu au primit indemnizațiile de creștere a copilului sau salariile de asistent personal. Potrivit unor surse, în încercarea de a-i liniști pe edil, executivul ar urma să aloce primăriilor 60% din impozitul pe venit, statul ar urma să suporte și toate cheltuielile sociale pe care intenționa să le treacă în grija administrațiilor locale. Guvernatorul Băncii Naționale chema din nou unde senatorii joi în Parlament, nici de această dată Mugur Isărescu nu va veni în fața aleșilor, ar fi fost întrebat despre o presupusă manipulare a indicelui ROBOR în funcție de care se calculează dobânda la creditele în lei. Este pentru a doua oară de la începutul anului când parlamentarii îi cer o întrevedere. De data aceasta, guvernatorul spune că mâine are o programată ședință de politică monetară. Pe de altă parte, conducerea Senatului anunță că a deschis deja o anchetă parlamentară în privința Consiliului Concurenței. Verificările au legătură cu felul în care a fost închisă o investigație din 2008 despre o posibilă manipulare a indicelui ROBOR de către bănci. Președintele Comisiei Economice, senatorul ALDE, Daniel Zamfir. am constatat că a fost închisă în mod dubios abia în anul 2013 în România. 8 bănci au fost spălate prin această închidere dubioasă a acestui raport al Consiliului Concurenței, în condițiile în care din interiorul Consiliului Concurenței erau opinii conform cărora acea investigație a fost făcută neținând cont de toate probele care sunt la dosar și apar acuzații de genul favorizarea infractorului, abuz în serviciu, ascunderea de probe. În replică, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu spune că va face public dosarul investigației de acum 11 ani. Orice decizie a Parlamentului este binevenită. Dacă dânsii doresc să aibă mai multe informații privind investigația legată de faptele în 2008, sunt binevenit, pentru că avem o nouă legislație de anul trecut care ne obligă să dăm atenție respectării datelor cu caracter personal. Vrem să eliminăm din rapoartele noastre mențiuni care nu sunt necesare ca să înțelegi fenomenul respectiv. Liberalii anunță că vor sprijini candidatura Laurei Codruța Chioveși la funcția de procuror șef european. Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a cerut ministrului Justiției să renunțe la denigrarea fostei șefe anticorupție. Tudorel Toader spunea zilele trecute că va sesiza presupusele abuzuri pe care le-ar fi comis Laura Codruța Chioveși cât timp s-a aflat în fruntea DNA. La câteva ore după ce s-a aflat că Laura Codruța Chioveși este favorită la obținerea funcției de procuror șef al parchetului european, ministrul Tudorel Toader s-a grăbit să anunțe că le aduce omologilor săi din Uniunea Europeană decizia Curții Constituționale prin care președintele Klaus Iohannis a fost obligat să o revoce de la șefia DNA. Tudorel Toader nu are nicio posibilitate procedurală să împiedice ascensiunea Laurei Codruța Chioveși în fruntea Parlamentului European, spun specialiștii. Sunt doar vorbe în vânt, a declarat pentru Europa FM Sorin Ioniță, analist expert forum. Dacă guvernul la București, cu imaginea pe care o are în Europa, ca fiind cel mai neprofesionist în momentul de față, sub Bulgaria, sub Ungaria, sub Polonia, dacă tu te duci și spui că nu vreau chestia cu tare, păi cred că va fi luat drept o bilă albă pentru doamna Căveși. E un semn pentru ea de acolo, bă, chiar o-i fi bun. Decizia Curții Constituționale, păi s-o pun acolo. Deci închipe cineva, s-a ajuns până în punctul ăsta cu selecția și ăia nu știu, Comisia Europeană nu știe ce a fost în justiție în toți anii ăștia în România, cu bune și rele. Și nu este singurul caz din Europa în care puterea dintr-o țară membră încearcă să împiedice traseul unui oficial către un post de conducere la nivelul Uniunii. La fel s-a întâmplat și cu polonezul Donald Tusk, președintele Consiliului European. S-a mai remarcat un lucru paralel cu situația poloneză, când actualul președinte al Consiliului Donald Tusk și el aflat în meciuri politice puternice cu puterea de la Varșovia, care sunt populiștii de dreapta. I-au încercat să-i saboteze numirea atunci la început, iar după aia i-au întreținut tot acest mandat o presă proastă, acasă, o presă în Europa. Nu suntem singurii care facem genul ăsta de circ și de mahala în Europa, să nu ne facem iluzii. L-am ascultat pe Sorin Ioniță de la organizația neguvernamentală Expert Forum. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 1 și 9 grade în regiunile sudice, mai ales spre sfârșitul zilei, izolat va ploua. Vântul va sufla mai tare în estul și sud-estul țării și pe crestele montane. Vreme mohorâtă astăzi în capitală, trecător vor fi condiții de ploaie, iar maxima nu va depăși 6-7 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Borussia Dortmund a fost eliminată din Cupa Germaniei de Werder Bremen după un meci încheiat cu prelungiri spectaculoase și lovituri de departajare. Peste 80.000 de spectatori au asistat la confruntarea într-o singură manșă din optim găzduită de liderul din Bundesliga. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 5 pentru ca Reus să egaleze la ultima fază a primei reprize. Chiar dacă nu au lipsit Götze, Pulisic sau Guerreiro, iar la pauză a intrat și Alcácer în locul marcatorului, Borussia nu a mai reușit să înscrie și după 90 de minute a fost 1-1. Gazdele au trecut pentru prima oară în avantaj în finalul primei reprize de prelungiri, când Pulisic a făcut 2-1. Ultimul segment de 15 minute a fost dramatic. Pizarro a egalat, Hakimi a făcut 3-2 pentru Dortmund 5 minute mai târziu, iar cu 2 minute înainte de final, Harnik a egalat încă o dată. Primul penalti a fost ratat de golgheterul Borussiei, Paco Alcácer, și nici Filip nu a transformat apoi de la 11 metri, în timp ce toți executanții lui Werder Bremen au marcat. Surpriza și mai mare a fost furnizată de Bayer Leverkusen, eliminată de divizionarea secundă Heidenheim, care s-a impus cu 2-1 după ce a fost condusă la pauză. Horia Tăcău și Jean-Julien Royer nu reușesc să depășească criza de formă în care se află la acest început de sezon. Tenismenul român și partenerul lui au fost eliminați încă din primul tur al turneului ATP de la Sofia, la care erau principalii favoriți. Ei au fost învinși cu 6-4, 7-6 de ucraineanul Molcianov și slovacul Zelenai. Horia Tecău nu are nicio victorie în acest an, în care a jucat două meciuri alături de Royer și unul împreună cu Marius Copil. Tot la Sofia Copil a fost și el eliminat la dublu, unde a făcut pereche cu ungurul Marton Fușovici. Cel mai bine cotat tenismen român al momentului este însă în optim la simplu, unde îl va întâlni mâine pe învingătorul dintre spaniolul Verdasco și bulgarul Lazarov. Marius Copil a fost finalist la Sofia anul trecut. Iar diseară avem primul El Clasico al anului, FC Barcelona-Real Madrid, în